بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Kuna maneno yamekuja kutoka kwa mahizi wa Kihajawira. Wao na maneno ambayo wameyataja dhidi ya dawa salafia na dhidi ya dawa ya fatwa. Msemaji wa maneno hayo ni mtu mmoja hivi ambaye mimi namfahamu, na nilivyosikia yeye ndo kazungumza hivi nilishtuka kidogo, ingawa sio sana kwa sababu zangu binafsi. Anaitwa Abu Zaid Juma, yuko Mwandege, Dar es Salaam. Huyu Abu Zaid ndo alizungumza maneno haya, maneno ambayo anatakiwa anakishiwe kielimu. Kwa hiyo hii leo, kwa sababu ni mtu hafahamiki hivi, kosa itatu iskatu kalbi liawi Abi Zaid al-Maftun, kumnyamazisha mbwa mwenye kubweka ambaye ni Abu Zaid al-Maftun, aliyefitiniwa. Yeye amezungumza katika klipu yake na maneno machache anayozungumza, anasema hivi: sasa hawa mahizbi ya wafahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mujtahidi. Maneno ya nani hayo? Ya Abu Zaid. Haya maneno tuna nakshi tunza kidogo tu, si ndio? Tunafalaza kidogo tu. Haya maneno kidogo yalinishtua kuona kwamba Abu Zaid leo kuna watu wanawaita mahizbi, na kwenye bango wameandika baramika. Sikia Mahajari wa baramika anakusudia, inaona anakusudia kundi ambalo lina mradi Yahya al-Hajuri katika masalafi, ndio anaokusudia, ambao hawajakubali bid'ati anazozifanya Yahya al-Hajuri na mengineyo. Kwa hiyo wao wakajitenga naye, mpaka wakachukua tahdhiri za wanawachuoni, wakajitenga na Hajuri. Kwa hiyo zile bid'iyati anazozifanya au bid'a huwa anazozifanya Hajuri hawakubaliana nazo, kwa wao wanaita baramika. Aya, wenyewe wanasema kwamba ni wafuasi wa Barmaki. Aya, tutasikia wenyewe maajabu. Huyo Abu Zaid, ndio maana nimesema nimeshangaa kuona kwamba anawaita watu fulani ni mahizbi, kwa sababu huyo Abu Zaid, ninapokumbuka mwanzo alikuwa na muamala na mimi mzuri tu, na yeye pia alikuwa ni rafiki yangu, tulifanya muamala, tukawa tuna mawasiliano. Na mimi nishawahi kwenda mpaka msikitini kwake, mpaka nyumbani kwake, nishafika, tulishazungumza mambo mengi tu, tulikaa na tushaonana yani zaidi ya mara moja, na mwenyewe anafahamu hili pia ni shahidi. Baadaye mwaka jana nilipata tetesi kwamba Abu Zaid amekuwa katika Hajawira, amejiingiza katika Hajawira. Hii tetesi niliyozipata mimi nilimpigia simu sana, basi nilikuwa nayo, nilimpigia simu kwa sauti nikamuuliza, bwana, kuna maneno yamekuja hivi na hivi na hivi, na yanaenezwa kwenye magrupu kwamba wewe sasa hivi umeungana na kina Abdullah Juma Makarate, umeungana na watu ambao wewe wamtetea Hajuri. Sasa hivi Abu Zaid, Allah ni shahidi, kwa anayosema alikataa waziwazi, alisema uongo huu, haya wanayosema watu si ya kweli. Umeelewa? Haya wanayosema watu si mambo ya kweli, yaani mambo ya uongo. Akaniuliza swali, kwani Abu Fawzani, mimi nafundisha kitabu gani? Nikamwambia nafundisha Mahiya Salafia cha Abu Wali Bukhari. Akasema Mahajawira, yeye akawaita hivyo kipindi hicho, lakini Mahajawira wao huyu shekhe wanamkubali au mkubali? Jawabu ni kwamba hawamkubali. Sasa uone kwamba huyu ni uzushi unazushiwa, kwa mimi ni Hajawira na nini, huyu ni uzushi, mimi siko na hao watu. Melewa eh? Akakatai. Na akatoa dharura za uongo kwamba simu yake haipo online kwa muda mrefu, simu yake imeharibika. Kwa kinachoendelea huko yeye ajui. Ni vijana tu wanachukua wanatuma jadusi zako na magrupu yake hajawe. Tuko sawa eh? Lakini pia pamoja na hivyo kuna siku moja waliwahi kwenda pale mahajawi na msikitini kwake hapo Mwandege kwenda kumtembelea. Walipofika pale yeye alikuwa yupo kwa dharura alizokuwa yeye, lakini bwana kuna siku moja walifika hapo mahajawi na kuja kufanya muhadhara. Ilikuwa Ijumaa, mimi nilitoka kwa sababu nilipokuja ni kwamba ilionekana mahajawi na wamefanya muhadhara, sijui imekuaje kwenye msikiti wake. Kwa nini shamanya aliporudi amekuta kuna fujo kwelikweli, vijana wakawa wamechitamaa wakubali mahajawi na wazungumze pale. Anaonyesha picha kwamba yeye pia alikuwa pamoja na wale vijana, hawataki wale mahajawi na wazungumze pale. Umeelewa eh? Hizi ni hoja ambazo alikuwa amejitoa kuonesha kwamba yeye si katika hajawira. Yeye yuko mbali kabisa na nani? Na mahajawira. Sasa hizi tetesi zilikuwa zimedhihiri na kuna rafiki mmoja aliniambia, mimi na ushahidi. Ukitaka ushahidi mimi nitakupa. Nikamwambia sawa, wewe una ushahidi lakini mwenyewe kishakiri hivi. Mimi nachukua dhahiri ya mtu. Na akaniambia kwamba, nikamwambia kwa hiyo unaniruhusu mimi nikatae msimamo huu kwenye magrupu? Akasema utanisaidia sana. Waambie masalahi kwa mimi siko na hao watu, siko na mahajawira. Abu Zaid alizungumza maneno haya. Haya maneno si yako sawa eh? Yako sawa kabisa ya maneno. Sasa leo hii amezungumza, ni sauti imetumiwa leo asubuhi, kwamba anawaita mahizbi. Katika mahizbi aliyowataja akamtaja Sheikhuna Abul Fadli hafidhahullahu ta'ala, kwambie ni katika nani? Katika mahizbi. Akawaita mahizbi hawa wafahamu maneno, wafahamu sio kwamba mtume ni mujtahidi na nini. Akawa amewaita hao kwamba ni mahizbi. Umeelewa bwana? Naam. Lakini mwanzo alikuwa anawaita mahajawira kwamba ni nani? Kwamba ni mahizbi. Leo neno lile limetoka, limekuja kwa masalafi kwamba hawa ni mahizbi kwa sababu ameshaingia kwenye nini? Kwenye uhajawira. Sasa sifahamu kwa nini alikuwa na picha wakati ule mimi na mmoja, kwa nini watu wanasema hivi, kuna kadha akawa na picha. Na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana maneno anayataja, anasema la aiba ala man adhhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa ataza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Hakuna aibu ala man adhhara madhhab as-salaf, kwa yule mwenye kudhihirisha madhehebu ya usalafi hakuna aibu, si ndio eh? Kama alikuwa katika haki, kwa nini alishindwa kudhihirisha kwamba bwana mimi kweli naona hawa watu katika haki na nini, lakini akawaita kwamba hao ni mahajawira, yeye yuko nao pamoja, watu wanamzushia, kumbe ni kweli anaficha. Kwa nini afiche? Alafu leo anakuja anawaita kwamba hawa wapendwa pindo mahizbi. La, mahizbi ni wale wanaoficha misimamo yao mbele ya watu hapa, ndio mahizbi. Umeelewa eh? Hao ndio mahizbi. Wanashindwa kujidhihirisha wazi kwamba wao ni mahizbi, wao wamefuata kitu fulani, wamehalifu msimamo wao. Hao ndio wanakuwa nini? Ndio wanakuwa mahizbi. Alafu pia Makarati alisema kwamba mahizbi wamefia mtihani wa unafiki. Akatumia hadithi ayatul munafiki thalatha. Si ndio eh? Idha haddatha kadhaba wa idha waada akhlafa wa idha atumina khana. Akatumia hadithi hii kwamba mahizbi ni watu waongo, wakisema wanasema uongo, si ndio eh? Sasa leo tunamuona muongo mkubwa kabisa ni Abu Zaid. Yeye ndio amesema uongo hapa. Bwana wewe umeungana na hawa? Hapana, mimi siko nao hawa watu. Si ndio eh? Kadhibu. Huu ni uongo. Na Sheikh Mukbil Ibn Hadi Al-Wadhi'i anasema na maneno anayataja, anasema arkanul hizbiyyah thalatha. Nguzo za hizbia ni tatu. Katika nguzo za hizbia kusema al-kadhib, uongo katika nguzo za hizbia. Kwa hiyo leo anapoita eti watu fulani hawa mahizbi, hali ya kuwa yeye mwenyewe ndio muongo namba moja. Ndio nashangaa hapa, ni nani hizbi? Si ndio eh? Bila shaka yeye ni nani? Yeye ndio hizbi. Hawezekani anatupa ugonjwa kwa watu, hali ya kuwa yeye mwenyewe ndio mgonjwa zaidi. Kwenye huo ugonjwa ambao anautupia watu. Na wale watu wanaotupia ugonjwa huo hawaumi, ndio cha ajabu hili. Umeelewa? Kwa hizbi mkubwa ni nani? Ni huyu Makarate Abdullah Juma, kadhalika pia ni huyu Abu Zaid, naitwa Juma. Ni Juma Mbogo sijui, lakini Abu Zaid. Tayyib. Hudhaifa ibn al-Yamani radiyallahu ta'ala anhu, na maneno anayataja anasema, musiba ayarifa ar-rajulu ma kana yunkiru wa yunkira ma kana yaarifu. Anasema msiba mkubwa ni mtu kuyakubali yale ambayo aliyokuwa anayapinga na kuyapinga yale aliyokuwa anayakubali. Wa iyyaka watalawun fi dinillah fa inna dinallahi wahid. Na kutahadharisha na kubadilika badilika katika dini ya Allah, kwa sababu dini ya Allah ni moja, si ndio? Sasa jana ulikuwa unasema kwamba hajuri amepinda hivi hawa mahajawi. Leo hii umegeuka. Unasema ya al-ajuri hasbuhullah. Nisikie. Mwana kubadilika huko. Ashabadilika. Haya maneno anataja Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, akasema wa iyyaka wa talawun fi dinillah fa inna dinallahi wahidun au kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa huu ni msiba ambao umemfika ndugu yetu, na amebadilika katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala, na haya wameyatahadharisha masahaba kwamba haifai kubadilika katika dini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Nilicheka safari moja, simu moja wakati ananukuma neno haya baada ya kuweka sauti ya akuna Abu Fadli Qasim ibn Mafuta hafidhahullah ta'ala, akasema hivi, msomeni, anawaambia mashehe someni, yani kasoma kwa, anawaambia mashehe kwamba someni, yani anawashauri watu mashehe wale kwamba hawajui kitu wakasome kwanza, yeye ndo anajua. Aliyekuwa Abu Zaidi, ukimsikiliza huyu jamaa ana makosa mengi, makosa ya kinahau, makosa ya kidugha tu, yani ana makosa mengi huyu jamaa. Halafu leo tena anazungumza kwa nini mashehe someni? Sasa mimi hii kitaji leo nasubiri ya pili, si ndio? Akipinga tunaleta makosa kwa sauti, kwa sababu si atumdhulumu, si ndio? Naam, si atumdhulumu kwa sauti, tunaleta makosa yako kwamba bwana wewe unakosa kadha, unakosa kadha. Sasa kama kusoma, ushauri huu tungekupa kwanza wewe, hebu kakae chini kasome. Umeelewa? Lakini hapa sigusi kwanza, hapa napacha kwanza, lakini nataka niguse tu nukta yake ya msingi kwa dakika chache tu, kwamba alikuwa anakosoa, anasema kwamba mtume ni mujtahidi, mtume anajitahidi na mtume hawezekani kukosea, kwa sababu Yahya al-Hajuri alisema kwamba afsa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ba'dhi wasa'ili da'wa au fi wasa'ili da'wa, alikosea mtume sallallahu alayhi wasallam katika njia za nini, za da'wa. Hajuri alimkosoa mtume sallallahu alayhi wasallam, Yahya al-Hajuri alimkosoa mtume sallallahu alayhi wasallam katika da'wa, alisema afsa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi wasa'ili da'wa, alikosea mtume sallallahu alayhi wasallam katika wasa'ili da'wa, katika njia za kufikisha mtume alikosea. Hajuri alikuwa na hali fasawwabahu rabbuhu wa addabahu, au addabahu fasawwabahu rabbuhu wa addabahu, yani mola wake akamweka sawa na akamtia adabu. Hajuri tunaelewa kwa mtume sallallahu alayhi tuko sawa eh? Lakini wakati huo huo Yahya al-Hajuri anasema wasailu da'wa tawqifiyya, wasailu da'wa tawqifiyya, yani wasaili, njia za da'wa ni tawqifiyya. Ukiambiwa ni jambo litaukifia, wanawachuoni wana maelezo wanayotaja kutaja jambo litaukifia. Aya, maana kauli ulama inna liibadati taukifia. Ukisoma baadhi ya wanawachuoni maneno wanataja, wanapokuambia kwamba wanawachuoni ibada hizi ni taukifia au ibada fulani ni jambo hili taukifia, wanasema hivi, alibadatu mabniyatun ala taukif. Maana yake ni kwamba ibada imejengwa katika msingi wa taukif, yani kutosheka, nilipotosheka sheria. La yajuzu at-ta'abbudu lillahi ta'ala bi'ibadatin illa idha kanat hadhihi al-ibada qad thabata fi an-nusus, illa idha kanat hadhihi al-ibada qad thabatat fi an-nusus ash-shar'iyya al-kitab was-sunnah. Kwa mabani wanasema maulama rahimahumullah, ibada zimejengwa katika msingi wa tauqif. Maana yake ni kwamba haifai kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala kwa ibada yoyote isipokuwa itakapokuwa ibada hiyo imethibiti katika nususi, yani katika maandiko ya kisheria. Kwa nini Bwana akaja alkitabu wa sunna? Ibada inakuwa ni kitabu na nini? Na sunna. Ndio eh? Annaha ibada. Ya kwamba hiyo ni ibada imekuja katika kitabu na sunna, sharaaha Allahu ta'ala. Amewekea sheria Allah tabaraka wa ta'ala. Ibada nini? Tauqifi. Inapokuwa Yahya al-Hajuri amekubali kwamba ibada ni dawa ni tauqifia. Na wanawachuoni wanasema ibada tauqifia ni ibada ambayo inafanywa kwa mujibu wa kitabu na sunna, yani nafsi ya kitabu na nini, na sunna. Inapokuwa ibada tauqifia namna kama hiyo, haiwezekani mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya ijtihadi, kwa sababu ijtihadi ni jambo ambalo limekosekana kwenye kitabu na kwenye sunna. Ndio mtu anafanya ijtihadi, si umeelewa hapo? Ijtihadi haiji kwa jambo lipo wazi kwenye kitabu na sunna. La, ijtihadi ni jambo linakuja halijakuja kwenye kitabu na sunna. Ndio tunafanya ijtihadi. Uwezo wao kusema nafanya ijtihadi je, zina ni haramu ni halali? La, hiyo sio ijtihadi. Kwa sababu kuna kitabu na sunna. Tuko sawa eh? Kuna ijtihadi katika hilo. Ijtihadi ni jambo ambalo kwenye kitabu limekosana hukumu yake, kwenye sunna kadhalika, ndio mtu anafanya ijtihadi. Ili apatie. Umeelewa eh? Naam. Inapokuwa ni taufifia, ni jambo ambalo imekuja nafsi. Mina likitabi wa sunna. Kwenye kitabu na sunna, kwa inatakiwa mtu afuate andiko la kwenye kitabu na andiko la kwenye sunna. Maelezo yametaja wanawachuoni kama alivyokuwa al-Allama al-Fawzani hafidhahullah ta'ala katika al-Muntaqa min fatawa al-Fawzani na maneno yanayotaja. Anasema al-ibadatu tawqifiyya. Ibada tawqifiyya, yani ibada hizi ni tawqifiyya. Yani ikisema ibada tukisema ni dawa pia ni katika ibada, si ndio eh? Je, za dawa ni katika nini? Katika ibada. Allah anaabudiwa kwa kufanya dawa na kuabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa ni ibadatu tawqifiyya. Ibada hizi ni tawqifiyya, la yajuzu al-iqdam ala shay'in minha fi zamanin au makanin au naw'iyyatil ibada illa bitawqifin وأمر من الشارع أما من أحدث شيئا لم يأمر الله لم يأمر به الشارع من العبادات أو مكان أو من العبادات أو مكانها أو زمانها أو صفتها فهي بدعة. أنا سمع شيخ الفوزان حفظه الله تعالى العبادات توقيفية. عبادة هي ابن توقيفية. لا يجوز الإقدام على شيء حيفايك كتنبولي كيتو minha katika hizo ibada ni zamani katika wakati unielekeza jambo hili lifanye labda salatu dhuhuri fanya baada ya juu kupinduka ukaswali kabla yake haifai kufanya hivyo au makani au sehemu itikafu kama msikitini ukakaa nyumbani kwako haifai au nauiyatul ibada au aina ya ibada illa bitawqifin isipokuwa kwa nini kwa tawqifi umeelewa eh madamu ni ibada, fanya kwa tawqif. Tosheka pale kutosheka nini? Sheria. Sheria inakuelekeza kufanya nini? Fanya vile vile. Wazi? Fahamtum? Naam. Kwa hiyo isipokuwa kwa tawqif wa amri minashari, na amri kutoka kwenye sheria. Sheria inakuelekeza fanya hivi ndivyo fanya. Amma man ahdatha shay'an, ima yote yule atakayezusha jambo, lam ya'muri bihi shari'u, haijaamrishwa kwa jambo hilo sheria, mina li ibadati katika ibada mbalimbali, au makaniha au katika sehemu, kazusha jambo ambao sheria haijaruhusu jambo hilo lizushwe katika ibada au katika sehemu, kwa maana kafanya sehemu tofauti na iliyoamrishwa sheria, au zamani au wakati wake au sifa jeha au sifa zake, fa hiya bid'atu, basi bid'a hiyo kwa nini itakuwa ni bid'a? Kwa sababu kuna kinyume cha tauhidi. Sasa inapokuwa dawa ni tauhidia, si ndio eh? Kwa maana kwamba jambo hili linafanyika kwa nafsi, kwa andiko ya kitabu na sunna, inakuwaje Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akosee? Na kati kitabu na sunna ni wahi, na katika mambo ya wahi hakuna makosa? Si mwelezo? Haiwezekani mtu akapata makosa katika jambo kama hili. Aya, kuna maneno mengine yanayotaja Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala alipoulizwa mama ana al-ibadat at-tawqifiyya, nini maana ya kusema ibadatu tawqifiyya, wana maanisha nini al-ibadatu at-tawqifiyya, wala kuna maanisha nini? Akasema bi maanaha, Ibn Baz akasema maana yake ni kwamba la thabata illa bi shar'i, haijathibiti jambo hilo isipokuwa kwenye sheria, kwa sheria. La bi ara'in nas, si kwa rai za watu, kama mtu aamue waseme kwa rai yake ndio ijtihadi, si ndio eh? Unakwambia kwamba jambo tawqifia ni kwamba haliji kwa rai za watu, kwamba mtu anapoona akasema, hapo jambo hilo ulikusudia wewe ni jambo la kisheria. La bi ara'in nas, haliji jambo hilo kwa rai za watu. La yakunu al-qawlu ibadatan, nasema Sheikh Ibn Baz haili kauli ni ibada, wala alfi'lu ibada wa ibadatan, wala kitendo hakiwi ibada illa binafsin min Allah, isipokuwa kwa andiko, si ndio eh, kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, wa min rasulillahi, na kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, min alqurani au sunnati, kutoka kwenye Qurani au katika sunna, ndio inakuwa nini hiyo ibadatun tawqifia. Hasa hajuri anasema kwamba wasailu da'wa tawqifia, msikie maneno ya hajuri hayo, kwamba njia za dawa ni tawqifia, kwa maana kwamba hazifanywi isipokuwa lazima mfanyaje apate maelekezo kwa nini, kwenye kitabu na sunna, ndio maana tawqifia. Tuko sawa? Katika mambo kama haya yani mambo ambayo hayafanyiki mpaka patikane wahai. Mambo kama haya mtume sasa amekingwa na kukosea. Ndio maana Allah tabaraka wa taala akasema wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mtume sasa alama katika mambo kama haya hazungumzi kwa matamanio, si ndio? Kwa rai kwamba anaona hivi aseme hivi, hazungumzi kwa rai kwa matamanio. In huwa illa wahyu yuha, anachokisema mtume ni wahi kafunuliwa. Mimi nzuri mpaka hapo. Anachokifanya nini? Ni wahi kafunuliwa na Allah tabaraka wa taala. Si kwamba eti kwa rai hiyo jambo latakufikia mtume aingize rai, la, bali atakufikia hiyo katika mambo kama haya. Sasa Abu Zaidi huyu ana maneno ya ajabu, anasema kwamba hey, unaona hawa mahisi hawa hawaelewi kwamba mtume ni mujitahidi. Umeelewa eh? Hawaelewi kwamba mtume ni nani? Ni mujitahidi. Sasa yeye akakwepa hii nukta hii, akaikwepa akaingia nukta nyingine, sio mara kuna hadithi huko sio na swahaba sio kasema hivi na hivi, yani mambo ya ajabu ajabu kwa kukumbuka. Nukta gani aliyokwepa yeye? Alipokuwa kinukuu maneno ya Sheikh Abdul Fadhil Hafidhullah Ta'ala aliposema kwamba ibada ni tawqifia, hajui anasema ibada ni tawqifia. Sheikh wao hajui anasema ibada ni tawqifia. Itakapokuwa amesema hivyo, haiwezekani kupatikana makosa kwa mtume, kwa sababu hajui mwenyewe akasema kwamba ibada nini? Ni tawqifia. Mimi nilikuwa nasikiliza vizuri mazangu atanakishi hapa atajibu hii hoja hii, lakini akakimbia kujibu hii, yani akakaa kimya, hajakosoa hata sehemu moja, isipokuwa kwa ameingia kwenye porojo zake tu za kielimu, mimi porojo ambazo hazieleweki, akaacha kujibu haya maneno ya kielimu ambayo yamezungumzwa. Sasa huyu tumesema atumradi sana, si ndio? Kwa sababu mwenzake maiti ashakufa, makarate huko ajulikane kama atamka tena, ashakufa yajarudi wajani. Sasa na leo tunamkaribisha. Hapa tumempa somo tu leo. Kwa nia njema. Lillahi tabaraka wa taala. Si ndio eh? Hii ni radi kwa jeu. Yaani kwa tunamsomesha Abu Zaidi. Kwamba tunamuuliza maswali ya kwa mawili atijibu. Atakapoamua kujibu ajibu ya maswali. Kwamba je, yafaa kufanya jitihadi katika jambo ambalo ni tawqifi? Swali la kwanza, si ndio eh? Yaani katika kanuni za kifiki mambo mengine, kwa sababu kuna vitabu wanachona vitunga. Miongoni mwa vitabu ambavyo wanachona vitunga kuna kitabu nimekuja nacho leo. Umeelewa eh? Kuna kitabu hiki hapa wanachona vitunga, wanaeleza mambo ya al-usul, umetaja ni elimu ya usul, hiki hapa wanachona mitaja baadhi ya mambo. Sasa swali tunamuuliza sisi, atajibu utakuja kutumia baadhi ya maandiko ya wale wachuoni. Je, katika jambo ambalo nitaukifia yafaa kufanya jitihadi katika jambo hilo? Yaani jambo ambalo limekuja na sio kwenye kitabu na sunna, je, yafaa mtu kutumia rai kufanya jitihadi katika jambo hilo? Nielewa hapo eh? Ili tujue kwamba kweli mtume kakosea katika njia za dawa. Jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, tunamuuliza swali la pili, ijtihadi ina shuruti. Katika kitabu Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, katika sharh al-usuli min ilmi al-usuli, ametaja masharti sita. Na yeye amesema tuminha, katika hayo masharti maana yako mengi. Si ndio? Miongoni mwa maana yako mengi, si ndio? Kwa hiyo ijtihadi ina masharti. Si ndio? Je, atuambie yeye kwamba mtume alipofanya jitihadi ile alitumia masharti gani? Ndio swali lingine hili. Si ndio? Haya maswali haya tutaona kwamba yeye kweli kazungumza ke elimu au kafunguka. Haya maswali hayajibu kwanza. Najua watamtetea. Wakimtetea watakimbia kauli ya Sheikh Uthaymeen, watakimbia kauli ya Sheikh Albani. Hizo kauli tunazifahamu, wazileti. Alafu mtu anakaribisha zao kwenye hizo kauli, kwenye hizo fatawa. Watakuja kwenye fatwa ya Sheikh Fauzani, alafu utaona karibishiwa na mzingizo. Na haya yote sisi tunayasubiri walete. Sio kama tunawapiga tuzungumza karateri kisimanga hivi anasema wananitisha. Wanasema tuko kuradi miaka 10, sio miaka 10. Radi kwetu ndio kumtishia, walitoka hapo kumtishia mimi. Ah, sio kwa mtamtishia. Ah, sio kwa kutisha, kwa kuambia ukweli. Tukikwambia kwa tukuraji mpaka kufa maana yake ni ukweli, yani si uongo. Ndio maana mwenyewe amekaa pembeni, sasa amekaa kimya anajua mimi hapa tafuriki dafu hapa. Sasa anajitokeza, sasa hivi wanatapatapa. Kuna mtu mmoja hivi anaitwa Abu Khatibu, naye amekuja amezungumza porojo tu, yani maneno ya kipumbavu. Ametoka huyo, akaja makarati akaja akatukana. Akasema mashehe wakiulizwa wanakaa kimya, wanakaa kimya dalili ya watu mabikra. Kwa kwa wanakusudia wale mashehe wale hapana kusudia kina Sheikh Abdul Fadhil mabikra. Yaani mwanamke bikra. Haya ni matusi haya. Na haya ni matusi, nimesema siku ile kwamba makarati ni mtu anaitukana sana. Sasa radi za kielimu haziwi hivi, si ndio eh? Hakuna kutukana katika radi za kielimu. Kama hivi tulivyofanya leo tumemsomesha kwamba ukiambiwa kwamba ibada ni tawqifia maana yake nini? Ni kwamba jambo hilo linafanywa kwa mujibu wa maelekezo kwenye kitabu na nini? Na sunna ndio tawqifia. Je, mtu anaweza katika moja tawqifia Qur'ani semaje? Hafanyi kwa matamanio. wahyi ikiwa nateremshiwa ndio anafanya, si ndio? Sasa wasailu da'wa, Yahya al-Ajurri anasema wasailu da'wa amrun tawqifiyyu. Wasailu da'wa ni jambo ambalo ni tawqifiyyu, yani jambo limezinafanywa kwa kusimama misingi ya kitabu na sunna, si kwa rai za watu. Na Sheikh Ibn Baz amesema wazi katika fatwa yake hapa, akasema je ma sabata, nasema lile ambalo limethibiti maanaha la sabata illa bi shar'i, maana kwa jambo tawqifia halijathibiti kwa sheria, la bi ara inna, si kwa rai za watu, kwamba amefanya jitihadi katika mambo tawqifia, si kwa rai za watu. Mimi ndio mbapo fatwa ziko wazi tu, kwa ziko wazi, yani hazina ndani yake, sio kumudi, hazina ndani yake, kwamba yani ziko wazi, kila ambaye anahitaji haki anajielewa kwa kwa hiyo. Sasa mimi nishangaa tu kwamba hivi ya Abu Zaid wanakufuka tu mara hivi na hivi. Kwanza ni uongo, jitu uongo kwa kweli, ambao bwana wale mahajao wale wamilipo nao mbali. Leo tunamwona anawaita tu mashehe ya maizbi. Siba huyu jamani. Huyu mtu mjiriki na yeye. Anzeni kuchonga jeneza lake, sawa eh? Kwa sababu ni iskatu kalbi al-awi Abi Zaid al-Maktum. Iskatu kalbi al-awi Abi Zaid al-Maktum. Si ndio eh? Hiyo ni kumnyamazisha mbwa mwenye kuweka. Abu Zaid amefikia ameingiwa na fitna. Kwa nini mwenye al-Maktum? Kwa sababu mwanzo alikuwa na msimamo huu. Na durusi zake kwa wale ambao wamejiunga WhatsApp zamani, durusi zake zilikuwa katika magrupu yetu Sheikh Salah. Si Abu Zaid kama mnakumbuka. Zamani kabisa ilikuwa hivi. Sasa hivi mnaona zitumwe, zinatuma magrupu yake hajawe. Arududu fakat huko watatuma huko, wanatuma sio nini manhaj salaf huko kuna grupu lao huko linaitwa kwenye Telegram, mwingine si magrupu. Aeleweki kwa wao, yaani wenyewe pia hawajielewi. Kwa hiyo hii tumegusa kidogo, tumepalaza kwa juu juu. Na hii pia tutafungulia ukurasa hii. Tunasubiri kitu nini? ونكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.